Szép jó estét kívánok, kedves nézőim, a második mai stream keretében, hiszen délután annyira jól sikerült a stream, hogy ennek lendületéből kiindulva úgy döntöttem, hogy meghajolva a népakarat előtt, ma is lesz, mint hogyha lett volna bármikor az elmúlt két hónapban második stream egy napon, szóval összeszedem a gondolataimat, tehát lesz még egy stream ma, és hát megérkeztünk ehhez a második streamhez, ami bizony egy kis Daisy Oberonnal megspékelve, úgyhogy hát nincs szerencsénk, mert hogy éjszaka este van a játékban, úgyhogy belőlem meg a játékból sem láttok túl sokat, de bízunk benne, hogy már közel van a nappal, és tényleg az a helyzet, hogy ahogy két hónapja nem legóztam, úgy két hónapja nem nyúltam a játékhoz, úgyhogy Isten igazából fogalmam sincs, hogy egyébként hogy vagyok, meg mint vagyok. Úgy látom, hogy női karakterem van, elfelejtettem a nevét, és egyébként nézzétek már, egészen jól fel van szerelve. Erre tökre nem emlékeztem, hogy ennyire jól felszerelt karakterem van, de hát ennél rosszabb sose történjen velünk. Van egy csomó fegyverem, nem is értem, de hát jó, akkor legyen az, hogy most így elindulunk itt a sötét éjszakában, és tényleg bízzunk benne, hogy záros határidőn belül itt kisüt majd a nap, és látni is fogtok valamit a játékból, hát mert lássuk, hogy mégiscsak az lenne itt a legszuperebb, hogyha nem csak hallanátok, amit beszélek, de még látnátok is ezt azt a játékból, hiszen alapvetően mégiscsak ezért érkeztetek ide. Úgyhogy üdvözlök mindenkit, aki a délutáni stream után úgy döntött, hogy velem tölti a kedd estét is, mint egy levezetés gyalánt az elmúlt négy naphoz, ami hál' Istennek hétvégé volt legalábbis. Bízom benne, hogy sokatoknak hétvége volt. Tudom, hogy akadnak köztetek olyanok, akik dolgoztak, például Balázs, meg hogyha jól emlékszem, akkor talán Isti is melókázott a négy nap alatt, de bízom benne, hogy a többségeteknek azért pihenéssel telt ez a négy nap. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian megérdemeltétek. És hát igen, itt vagyunk ebben a kis városkában. Most már kezdenek derengeni dolgok. Emlékszem, hogy úgy döntöttem, mikor legutóbb játszottam a játékkal, hogy tök jó lenne bázist építeni, és ahhoz összegyűjteni a dolgokat. És igazából, mivel meglehetősen hiány vagyok a helynek, ezért, ha jól emlékszem, az volt a tervem, hogy készítek magamnak ládát, amiben a legszükségesebb cuccokat elrejtem, a ládát elásom, hogy nehogy kárba menjenek a cuccaim, és akkor nekilátok összeszedni azokat a cuccokat, amik nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy építsek egy saját bázist. És viszont az a nagy helyzet, hogy nagyjából teljesen elfelejtettem, hogy mire van szükség a ládák építéséhez. Biztos, hogy kell fűrész, biztos, hogy kell balta, biztos, hogy kell szög, biztos, hogy kell kalapács, de vajon ezen kívül mire van még szükség? Meg annyi kérdés, ugye? Balázs, kérhetem a téged, mint a közönség segítségét, hogy megnézd nekem itt gyorsban, hogy mire van szükség a láda készítéshez. Közben látom, hogy Delibird von New Delhi kérdezi, hogy hello, szép estét, jó játékot, így a hosszú hétvég utolsó napján, bár nem LEGO stream van, viszont erre irányulna a kérdésem, érdeklődnék a szobádban kiállított LEGO figurákat hogy tisztítod? Érdemesebb üvegvitrínben tartani, vagy ott is ugyanúgy porosodik? Mi erről a véleményed? Válaszodat köszönöm. Na hát, az van, Delibird, hogy mindenképpen ajánlott a LEGO készleteket vitrínben, vagy külön erre a célra vásárolt ilyen tárolókban tartani, mert hogy igen, valóban az nem tesz túl jót. Nem esztétikus, meg egyébként is. Tehát, hogy nem jó, hogyha folyamatosan porosodik a LEGO, úgyhogy én a magam részéről igyekszem ezeket a cuccokat, mármint a legókat vitrínben tartani. Nagyon kevés vitrinem van, de hogy nagyobb LEGO szettekhez vásároltam vitrint, és takarítani egyébként kis kézi porszívóval, illetve zuhannyal szoktam, ami rengeteg energiát igényel, úgyhogy azért, hogyha van rá lehetőséged és van helyed a lakásban, a szobádban, bárhol a LEGO szettjeidnek, akkor tényleg az van, hogy amit lehet, azt érdemes. Érdemes bizony vitrínbe rakni. És közben megérkezett a közönség segítsége, 8 deszka és 16 szög kell hozzá, balta kell a fa kivágásához, abból fűrésszel csinálni deszkát, 8 deszka meg 16 szög. Na nézzük, hogy mi van meg ebből az inventoriban. Tehát, hogy van baltánk, és van fűrészünk is, és tényleg basszus, most, hogy benn vagyok az inventoriban, és az analóg karral mozgok a menüben, közben mozog a karakter is, úgyhogy át kell váltanom D-pedre, hogy ne mozogjon a karakter, miközben benn vagyok a menüben. Tehát a jelek szerint igazából szöget kell szereznem ahhoz, hogy tudjak magamnak csinálni ládát, amiben belebírom rakni a cuccokat, és úgy látom, hogy a sheriff a legérdekesebb időpontot választotta arra, hogy kiváltsa a random LEGO készletet, úgyhogy most nagyon gyorsan meg fogok mutatni egy random LEGO készletet, így daisy-zés közben, bízzunk benne, hogy senki nem fog belépni a szobába, és agyonlőni, de ha már így alakult, akkor hát legyen random LEGO set, megpróbálom nektek megmutatni a sötétben, A télapónak a szárnyát. Nem tudom, mennyi látszik belőle. Az esti daisy-zés nem a legjobb pillanat arra, hogy random LEGO szetteket mutogassak, de ki lett váltva, én megmutatom. Nagyon szeretem ezt a szettet. Karácsony előtt raktam össze. Oda is volt rakva a karácsonyfához az ajándékok mellé, és mostantól ez ilyen hagyomány lesz nálam. Az ünnepek alatt, hogy mindig a karácsonyfa mellé és az ajándékok tetejére minden karácsonykor oda fogom rakni ezt az egyébként nagyon jól sikerült kis karácsonyi szettet, amit egyébként a LEGO-tól kaptam ajándékba karácsonyra, úgyhogy már csak ezért is nagy becsben tartom. Gondoltam, csinálok egy kis izgalmat a Daisy-be, mondja Sheriff, és hát végül is igen, valamennyire sikerült feldobni a streamet, egy kis LEGO-val, és szöget kell találnom, ez lesz a terv mára, amellett, hogy így életben maradunk. Azt nézem egyébként, hogy valamiért a balta nincsen berakva inventoriba, Istenem. Hú, ez nagyon-nagyon béna. Nem tudom, látjátok-e, valaki mondta, hogy sikerült egy új bugot belerakni a játékba, úgyhogy ugye eddig bal analóg karral lépdeltem az inventoriban, és látjátok, hogyha mozgatom a bal analóg kart, akkor nem áll meg a karakter, hanem ugyanúgy mozog. Ezért muszáj vagyok a D-paddal lépdelni, amihez tökre nem vagyok hozzászokva, de hogy ez milyen amatőr már, hogy beleraktak egy ilyen kvázi bugot a játékba. Béna. És közben Balázs kijavított, hogy a nagy a fejsze, a kicsi a balta. Igenis. Nagyon régen nem vagyok már vidéki gyerek. Teljesen elszoktam ezektől a dolgoktól. Ez de érdekes volt. Mármint ahogy kezelte a dolgot. Valójában egyébként le kellett volna szúrnom ezt a zombit, de teljesen kijöttem a gyakorlatból, tehát hogy az is kész csoda lesz egyébként, hogyha sikerül életben tartani ezt a karaktert 2 hónap kihagyás után. Azt kell, hogy mondjam. Gyufa. Hát gyufára nincs szükségünk. Szóval, szegre vadászunk. Szegre vadászunk, hogy a szeggel aztán csinálhassak ládát. Ez most a nagy harci tervünk, és már akkor is sokkal beljebb leszünk, hogyha végre kisüt a nap a játékban. Azaz, hogy fel kell a nap. Mert hogy tényleg engem kifejezetten zavar, hogy sötét van. Azt meg el sem tudom képzelni, hogy titeket mennyire zavar, hogy semmit nem láttok a játékból. Szinte semmit. Itt is gyufa. Úgy látom, gyufa van szarásig. Szeget nyilvánvalóan egyébként valószínűleg mellékhelyiségekben lehet találni. Obika! Kis szívem, legyen az, hogy találsz magadnak valami elfoglaltságot, például alszol, vagy valami. Ilyen késő este van, egy ilyen öreg cicának ilyenkor már pihenni illik. Rá kell készülni a reggeli toporzékolásra. Közben megérkezett közénk Gebbe is. Szevasz, Gebbe! Éppen daisy-zek, mint ahogy nem láthatod a sötétségből, és Shadow Treat nyerte délután egyébként a kis Lego szettet. Ezt azoknak is mondom egyébként, akik nem voltak esetleg velünk délután, hogy a csatorna történetében először tartottunk egy kis nyereményjátékot, aminek a keretében egy Lego szettet lehetett megnyerni, és Shadow Treat meg is nyerte, azóta fölvettem vele a kapcsolatot Discordon, úgyhogy valószínűleg holnap délután el is postázom neki a nyereményét, és az a nagyszerű hírem van egyébként, hogy nem ez volt az utolsó alkalom, mikor nyereményjáték volt a streamben, úgyhogy valószínűleg a következő legós stream keretében is ki fogok sorsolni szerintem valamilyen Lego szettet. Itt egy balta. És egyébként reménykedem benne, hogy hajnalodik. Tehát, hogy tök jó lenne, ha hajnalodna. Ó, milyen gyorsan kifeküdt. Derék. Hajnalodik, kiugrom az ágyból. A napsütés már vár rám, vagy valami ilyesmi. Ez lenne jó, hogyha ezt énekelhetném, de még nem énekelhetem ezt, mert nem süt a nap. Így nyitva van az ajtó. És nem jártam ebben a házban. Na, látom, nem felejtettétek el a szöveget. Nagyon büszke vagyok rátok. Valahol szarvasok bőgnek a messzeségben, és egyébként ebben a városkában, ahol most vagyok, van rendőrség és kórház is, viszont nincsen hely a hátizsákomban. Jaj, és várjatok, szükség lesz még egy ásóra is, mert hogy a ládát majd el kell ásni. Úgyhogy nem csak szeget kell találnom, de találni kellene egy ásót is, amivel kibírom ásni a gödröt, amibe el fogom rejteni a ládát. Rengeteg dolgunk van. Beraktak egyébként, egész biztos vagyok, beraktak valami ízét, valami új harci technikát, mert hogy így közel jön, és nem suhintok a baltával, hanem így csapkodom, és viszonylag gyorsan le lehet vele ütni a zombikat. És ez szerintem, amikor legutóbb játszottam, ilyen még nem volt. Alapból mennyi ideig marad meg a láda, ha csak lerakom? Szerintem, amíg újra nem indít, sőt, szerintem még a... megmarad addig, amíg... megmarad egészen addig, amíg le nem törlik a szervert. Tehát, hogy a ládák, azok... azok így megmaradnak, tehát, hogy azok permanens cuccok. Legjobb tudomásom szerint. 45 napig marad meg egy láda, de hogy 45 valós napig? Tehát, hogy 45 napig a mi időnk szerint, nem a játék ideje szerint, ugye? Hopp, és itt is van egy ásó. Na, akkor legyen az, hogy egy kicsit átvariáljuk a dolgokat. 16 hely kell az ásónak. Most nem tudom, hogy egy zombi hangját hallom, vagy valaki ólálkodik itt. De lehet, hogy csak egy zombi lépked odakint, de hogy valaki mászkál hallható közelségben. Halljátok ti is, igaz? Tudom eldönteni, hogy ez most egy zombi, vagy valaki. Mondjuk valószínűleg zombi. nem bírom felvenni még a lapátot. A 13 hely van. Ide átmozgatjuk a gyógyszert. Most lett 15 hely, és a lapátnak kell ugye 16 hely. Hát jó, akkor most ettől megszabadulunk. És most felvettük a lapátot. Na, akkor most már tényleg szegre van szükségünk. Hogy elkezdődhessen a ládakészítés. Vagy hát a legjobb az lenne, ha találnék egy ládát, de hát lássuk be. Erre viszonylag minimális az esély, hogy most így hirtelen egyszer csak rábukkanok egy ládára. Melyik városnál vagy? Őszinte leszek, hogy fogalmam sincs, mert elfelejtettem a nevét. Abban a városban vagyok egyébként, ahol a legeslegelső bázisomat megépítettem annak idején. De hogy nem jut eszembe a neve, tehát hogyha agyonüttök sem fogom megmondani most így hirtelen fejből a nevét a városnak. Na várjunk, akkor megnyitom egyébként a térképet. Starojében vagyok. Starojében. Kérlek szépen. A Staroje nevű városkában. Hova lett a zombi? Na nem, mint hogy annyira hiányozna. De le akartam szúrni. Na mindegy akkor. Nézzük ezeket a helyiségeket. Hát, ha valahol szögre bukkanunk. Közben meséljetek, hogy telt a délután, mit csináltatok, miután befejeztük a legós streamet. Én egy picit rendet raktam, aztán semmi más nem csináltam, csak lóbáltam a lábamat. Tehát, hogy kimaxoltam, úgymond, a vasárnapot. Nevezzük vasárnapnak ezt a keddet. Ah, Zsófi befejezte a Drive to Survive új évadát. Ó, Pészkin, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, és üdvözöllek itt a ma esti streamen. Jó szórakozást kívánok, ismét elővettük a Daisy-t. Úgyhogy örületesen nagy Daisy-zésben vagyok, és szeget keresek egyébként pont a karakteremnek, hogy csinálhassak ládát, amit aztán eláshatok, és elrejthetem benne a cuccaimat. És egyébként előjött eszembe Zsófi, hogy én már péntek este és szombat délelőtt ledaráltam. Nem, bocsánat, szombat délután de hogy már ledaráltam én is a Drive to Survive új évadát. Én egyébként soha nem nézem a Forma 1-et, csak ilyenkor nézem a Forma 1-et, és csak a Drive to Survive-ot követem, tehát hogy nem szoktam nézni közvetítéseket, fogalmam sincs, hogy mi történik a Forma 1 világában egy átlagos évadban, és nagyon izgultam az utolsó rész végén, hogy végül Hamilton fege győzni, és nem. És nagyon örültem, mikor nem Hamilton lett a világbajnok. Ezben Balázs is meséli, hogy Melo után egy kis Daisy volt, folytattam az új karakterem, hát majdnem elvéreztem egy military toy-toyban. Ez nem hangzik olyan jól. Debil Angelnél pedig megsült a hacsapuri, aztán megnéztem pár mása is medverészt, Szesze pedig edzeni volt. És közben láttam egyébként, hogy Pészkin üdvözletét küldte a mindenkori Ács Feri emlékbrigádnak. Nagyon szépen köszönöm az egykori Ács Feri nevében is, hogy még mindig emlékeztek rá. A jó öreg felkúra. Jaj, de megijedtem, basszus. Egy átkozós zombitól. Oh. Már nem jók az idegeim. Közben látom, hogy Brostya írja, hogy annyi ferdítés van csak az első két részben már, hogy víz lett az egész sorozat sajnos. Tényleg, tehát, hogy én nem nézem, tehát, hogy biztökre megértem egyébként, hogyha a rajongókat feldühíti az, ami a sorozatban van, mert hogy nem pont az az igazság, vagy nem is tudom, ami a sorozatban látható, de hogy őszinte leszek, engem ez igazából nem zavar. Mert hogy tényleg tökre, de hogy így el nem tudom mondani, hogy mennyire hideg elhagy a Forma 1 így alapból, de hogy ahogy ez a sorozat össze van rakva, azt meg szeretem. Úgyhogy ja. Tehát, hogy én nem veszem észre, hogyha valamit ott mahinálnak rajta. De hogy így minden évben a szezon kezdete előtt megnézem, hogy mi történt az előző szezonban, vagy legalábbis, hogy mit mutatnak meg belőle az alkotók, és őszinte leszek, hogy így az tökre tetszett, hogy Max lett a világbajnok, mert hogy így Mars borzasztóan unalmas volt már mindig megnézni, hogy és Hamilton megint megnyeri a világbajnokságot. Hát, köszi. Úgyhogy én alapvetően jól szórakoztam. Szerintem egyébként ez volt egyébként összességében a leggyengébb évad eddig. Tehát, hogy az első három évad talán ez volt talán már a negyedik. Hogy ez volt a harmadik, és kettő volt, nem tudom, de hogy az összes évad közül, amit eddig megnéztem, szerintem ez a mostani volt a leggyengébb. Tehát, hogy az előzőeket sokkal jobban élveztem, mint ezt a mostanit. Egyrészt kivilágosodhatna most már, de tényleg? Jaj! Aj, baszki! Ez mi volt? Nem á, mit csinálsz? Fú! Na, szóval, igen. Szóval, tök jó lenne szeget találni, hogy lehessen ládám. Na, és elkezdett esni az eső. Hát csodálatos, komolyan. Ajajajajajaj. Hát mi lesz így? Mindegy, ezt úgy érzem, hogy ezt a városkát körbejártam, úgyhogy elindulok a következő helyre, és ott is átkutatjuk a mellékhelyiségeket annak reményében, hogy találunk egy doboz szeget, hogy így elkezdhessük ezt a bázisépítős mókát. Nincs semmi hasznos, úgyhogy akkor gyerünk. Átmegyek Misztába. Hát ha az ottani épületekben megtalálom, amire szükségem van. És mondjuk közben tök jó lenne, ha tényleg felkelne végre a nap, mert hogy gyűlölöm, mikor sötét van a Daisyben. Hál' Istennek kaján van, innivalóm is van, úgyhogy most emiatt nem kell aggódni, sőt, ráadásul, ugye nem vagyok beteg. Elképesztő, hogy emlékeztek még? Hogy mennyit kínlódtunk, amikor beteg lett a karakter? Hát ez valami csoda volt. Idézőjelben természetesen, tehát hogy nem volt annyira csoda. Viszont szerintem szét fogok ázni, úgyhogy ha átérek a következő városkába, akkor ott szerintem gyújtanom kell egy tüzet, hogy megszáradjak, mert félek, hogy az eső után megint megfázás fog következni. Van-e multivitaminom? Kérdezi Balázs, és mindjárt megnézem az inventoriba, csak bemegyek egy épületbe. Valamiért úgy rémlik, hogy van. Mert azzal meg lehet előzni a megfázást. Hát ezt mondjuk... Mert hogy az előző városban két helyen is volt egyébként multivitamin. A házban, csak ugye hely nem volt, ahova berakhattam volna a multivitamint a hátizsákomba. De hogy két épületben is volt multivitamin. Hopp, ez a ház be van zárva. Mi ez? Ráadásul mind a két ajtó be van zárva. Sőt, mind a három ajtó be van zárva. Na hát. Ja, úgy nézem, hogy egyébként nincsen multivitaminom. És a piklokot sem raktam el a városban, úgyhogy most nem bírok bemenni ebbe az épületbe. Pedig lehet, hogy van benn például láda. Mindig ez van, hogy nincs, egész egyszerűen nincs elég hely. A cuccaimba pedig most nem is állok olyan nagyon rosszul felszerelést illetően, de még ez is kevés. Őrület. Mindig van valami. Most már elázott a ruhám. Úgyhogy a következő épületnél mindenképpen muszáj lesz begyújtanom, hogy elkerüljük az influenzát. Villámlott. Megérkezett a dörgés. Ez tök jól meg van csinálva egyébként a játékban. Ez is. Ez a része is. Na, ott van egy ház. Ez az, hogy egy ilyen kocsma jellegű dolog. Ott szerintem begyújtok. És van, ahol van a közelben egy csirke is. Lehet, hogy a csirkét pedig le kellene vadászni, és hogyha már úgyis begyújtok, akkor... ez is be van zárva. Nem már! Miért vannak bezárva ezek az épületek? Fegyvertisztító készlet. Na, jól van. Nem lehet belőle. Nem lehet belőle rongyot vágni. Nem ezt akartam. Úgy is van. Ég a tüzecske. Komolyan rá kell szoktatnom magam erre a D-padozásra, mert borzasztó. Viszont csak egy ajtón keresztül tudnak bejönni. Ami azért nem rossz. És akkor most szépen megszáradunk. Közben Hugo írja, hogy az ajtóbezárás random szerver dolog. Egyik alkalommal letettem a karit Vibor külső részén egy épületben, másnap arra léptem be, hogy a rendszer bezárta rám az ajtót, plusz átlógott a szomszéd szobából valakinek az építménye, így betörni sem mertem. Ó. Oh. Jól van, még kajám hál' Istennek van, úgyhogy amiatt nem kell aggódni. Istenem. Kicsavarjuk a kabátot, akkor gyorsabban megszárad. Meg a nadrágot is. És akkor most egy picit várunk. Viszont legalább a tűzzel együtt van fény is, úgyhogy láttok valamit a játékból. Már is egy fokkal beljebb vagyunk, mint eddig. Az az igazság, hogy meg tudnám szokni ezeket a háromnapos munkaheteket. Tehát, hogy tök jó. Tök jó, hogy most már csak szerda, csütörtök, péntek kell dolgozni, és két napig megint nem kell csinálni semmit. Ebben a hónapban már ügyeletes is voltam, tehát hogy már hétvégi melókám se lesz. Csodálatos. Azt kell, hogy mondjam, hogy csodálatos. A Pancake Speedy, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó fej vagy, Balázs, köszönöm szépen, ráadásul ez már a hetedik hónap, egy ajándék vagy, köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Közben Hugoz írja, hogy azt viszont nem tudom, hogy a patch hatása volt-e, de pár napja láttam az egyik tanya mellett, ahogy két futkosó zombi a mezőn kergetni kezdett egy tehenet. Nem, ez egyébként nem számít újdonságnak, mert hogy eddig is volt olyan, hogy a zombik megtámadták akár az őzeket, akár a disznókat, akár a teheneket, és ebben az a jó, hogyha a zombik leütik a tehenet, akkor utána még meg lehet szépen a tehenet. Tehát, hogy meg tudod szerezni a húsát, meg a bőrét. És akkor nem kell lövöldözni meg semmi, hanem csak szépen odamész a tehénhez, és már is van a húsod. Úgyhogy én is szoktam szeretni, amikor a zombik elvégzik helyettem a piszkos munkát. Az nagy segítség tud lenni, hogy lövöldözés nélkül lehet húshoz jutni. Most már igazán megszáradhatna ez a kis pajtás. Kicsavarjuk a maszkot is, ezen nem újjon. A jacket már nem lehet kicsavarni. Az usánkát még ki lehet csavarni, akkor azt is kicsavarjuk. és a nadrágot sem lehet már kicsavarni. És meg is száradtunk. Nagyon jó, megszáradt a karakter. Úgyhogy most már az lenne a jó, hogyha szépen elállna az eső, és elindulhatnék, mert ha most kimegyek, akkor megint nem lesz más, csak az, hogy elázom. Úgyhogy akkor megpróbálom megkeresni itt a csirkét, hogy addig se az legyen, hogy nem csinálok semmit. Valahol itt van, úgyhogy leterítem, és hogyha már ég a tűz, akkor megsütöm a húsát. Ott van. Kettő darab húsi, amiből egyet tudtam berakni a hátizsákomba. Istenem. Közben el is áztam, úgyhogy kezdődhet előről. Istenem. Úgy. Elkezdjük a húsit megfüstölni. Nem ázott át a Jackie ahhoz annyira, hogy ki tudjam csavarni. És az usánka sem. Soha nem lesz már nappal szerintetek? Tehát, hogy az örök éjszakában ragadtunk? Vagy mi az Isten van? Oké, hogy esik az eső, de ettől még így mit tudom én. Lehetne egy picit világosabb. Belevágtunk a nagy Daisy kalandba, és itt vagyunk a semmi közepén, guggolunk a tűz mellett. És nem történik semmi. És most már véget érhetne ez a vihar. Ezt legalább látni. Egyébként igen, tehát hogy ne legyünk telhetetlenek, végre legalább látszódik, hogy mi történik a képernyőn. Igazatok van, ne legyünk telhetetlenek. Megvan a húsi, ezt megvárjuk, míg kihűlik. Hova lettek? Ja, itt vannak a kis szárított csirkéink. Közben Hugad írja, az a túl, hogy az éjszaka roppant hosszúnak hat, ellenben a nappal se perc alatt eltelik. Ez is igaz egyébként, tehát hogy ezzel sem tudok vitatkozni. Balázs pedig írja, hogy amúgy 10 reggelből 8-on esik az eső, délelőtt nem tudom, hogy miért. Hát, mert a világ ilyen kegyetlen hely. Az élet harc, ahogy mondani szoktam, és ez abszolút igaz a Daisy-re is, hogy az élet harc. Hol az elemekkel küzdesz, hol a zombikkal, hol a betegséggel, hol a többi játékossal, folyamatos, folyamatos harc az élet. Ez az útra valóm számotokra, gyerekek, hogy az élet harc. Erre készüljetek. A napi bölcsesség rovatunkat hallottátok. És már is eltelt egy óra a streamből, és konkrétan nem csináltunk szinte semmit. Éreztem, hogy igazi kőkemény esténk lesz, party hard. Viszont legalább elállt az eső, vagy legalábbis már nem zuhog az eső, és hogyha szerencsénk van, akkor lassan már tényleg csak világos lesz. Még mindig 60 fokos a hús, úgyhogy ezt nem rakom még be a hátizsákba, mert hogyha túl forró hátizsákot raksz a cuccaid közé, akkor megéget, és sebződsz. Pa-pa-pa-pa. Na, 50 fokos már jöhet. Legalább melegen tartod akin. Na, kivilágosodott, gyerekek. Öröm bódott te. Eldobtam a hús miatt egy üveg jódot. Nagyon remélem, hogy nem fog megharapni semmi zombi. És nem lesz szükségem fertőtlenítőre, bár fertőtlenítő azt hiszem pont van nálam. Még. Ablakmosó vagy mi a franc. Na, végre. Végre. Süt a nap az égen, úgy ragyog fezétem. Valami van valamilyen dalszöveg, de nem emlékszem pontosan a szövegére, ne haragudjatok. De a dallam legalább megvolt. És megint elkezdett esni az eső. Szivattok, ugye? Az a jó, hogyha találunk is szöget, valójában nincs neki hely a táskámban. Egyébként még soha nem ástam el ládát, ezt tudnotok kell. Viszont megérkeztünk Misztába, ahol tovább folytatódhat a kutatás, a keresés a szeg után. Hátra szegrül végrül megismerünk egyet. Aha. Na, zombikat már látok. Csodálatos. Legyen már az, hogy teljesen áll az eső. Úgyhogy így hopp, nincs több eső. Stop! Ó, szöges drót. Ugye szöges drótból és baseball ütővel lehet csinálni Lucilt. Azaz, hogy szöges drótos baseball ütőt, hogyha esetleg valakinek erre lenne ingerenciája, és elég jó fegyver a szöges drótos baseball ütő a zombik ellen. Sőt, egész biztos vagyok benne, hogy a többi játékos ellen is hatásosan lehet bevetni egy baseball ütőt. A baseball ütő egyébként már önmagában is egy egészen ütős milli fegyver a játékban, és szöges dróttal megbolondítva pedig meg pláne. Fa testápoló extrával. Pontosan. Ott egy csákány. Mit is mondtál, Pancake Speed, hogy a csákány kevesebb helyet foglal? És a csákánnyal is lehet gödröt ásni, igaz? Ja nem, a csákány az 18 helyes, a lapát meg 16-os. Ácsi, akkor nem. De nem. A lapát kevesebb helyet foglal. Ez a szomorú hírem van. Na tessék, PC-n. PC-n kevesebb helyet foglal a lapát. Az, hogy a csákány, itt pedig a lapát foglal kevesebb helyet. Tök jó, hogy lehet váltani az irányzék között. Gary Field, szia! Örülök, hogy tetszik a hangulatvilágításom. Egyébként ezt egy LED sorral és egyetlen aprócska lámpával érem el, hogy ilyen misztikus lila ködben létezzek, miközben streamelek. Én is nagyon szeretem egyébként. Tök jó feldobja a streamet szerintem, hogy van egy kis lila derengés itt. Villáskulcs, arra nincs szükségünk, arra se. Ó. Ó, szíves bocs. Jaj, egyébként ezek a LED szalagok egyébként ez elég menők tudnak lenni. Tehát, hogy hál' Istennek egyébként olyat vettem, ami okos LED szalag. Tehát, hogy be tudtam kötni a Google Home-ba, úgyhogy hangvezérléssel tudom ki és bekapcsolni, illetve változtatni a színét, meg az erősségét, hogy mennyire intenzíven világítson. Úgyhogy ez egy tök jó vétel volt egyébként. Ó, alkohol. De fertőtlenítőm már van, úgyhogy ezt most nem viszem magammal. Tripod a bográcsozáshoz. Ha lenne bázisom, akkor tökre örülnék egy tripodnak. De még nincsen bázisom. Hey Google, turn light strip to green. Tessék gebbe, mutatom. Hey Google, turn light strip green. Tadá, másodjára sikerült. Hey Google, turn light strip purple. Jobban szeretem a lilát, mint a zöldet. Jobban megy az egyéniségemhez. Jaj, tényleg nem köszöntem meg. Thank you, Google. Majd végén, aztán mikor fellázadnak a gépek, akkor majd azért fognak kinyírni, mert nem voltam elég udvarias a Google asszisztenssel. Na gyere, anyjuk! Ó! Oh. De szép volt. Legyen már... Ó, van nála egy pipsi. Na, miért nem rakod el azt az átkozott baltát? Nincs hely az inventoriban. Ja, Bixby, ugye a Bixby az a Samsungos digitális asszisztens, és hát azt én sem szeretem, és soha nem is használtam. Soha, soha, soha, soha. Ezt nem is értem egyébként, hogy a Samsung még mélyre erőlteti bele minden telefonjába a Bixbyt, mikor nem létezik. Nem létezik, hogy... hogy az bárki használja azt a digitális asszisztenst. Én legalábbis még élő emberrel nem találkoztam, aki használta volna a Bixbyt. Szeretnéd, hogy a Twitchre kössem a lámpádat? Ó. Nem is hangzik. Ó, basszus, nem mentem elég közel a zombihoz. Nem tudtam leszúrni. Egyébként az a legidegesítőbb, ugye, hogy a Samsung telefonokon van egy, tehát hogy ott van az a külön gomb, ami bekapcsolja a Bixbyt. Tehát hogy ott van az oldalán a gomb, ami bekapcsolja a Bixbyt. Tehát hogy így, és rá van ugye téve a funkció, és azt hiszem nem is lehet róla leszedni. Roppant mód idegesítő. Tényleg nem értem, tehát hogy így a Google meg a Samsung konkrétan össze vannak nőve, hogy miért nem lehet elfelejteni a Bixbyt a Google asszisztens javára. Na, megvárjuk, míg ez a zombedli megnyugszik. Egyelőre nem jártunk szerencsével, de nyilván ezt ti is észrevettétek. Ezt csinálják a saját apjukkal, letörölhetetlen levelező, fotó, stb. Igen, mondjuk ebben mondjuk nem csak a Samsung jeleskedik, hanem szerintem az összes gyártó olyan, hogy vannak olyan alkalmazásaik, amiket egész egyszerűen nem tudsz leszedni a telefonról. Nálam is egyébként az van, hogy két Google Home Mini van a lakásban, az egyik itt van velem a nagyszobában, a másik a dolgozószobámban, és nálam már egészen sok eszköz rá van egyébként kötve az asszisztensre és a Google Home-ra, tehát hogy például a robotporszívó, a fűtés, a légkondicionáló, egy jó pár izzó. Úgyhogy én alapvetően azért hasznos dolognak tartom. Szeretem. És egészen alacsony hiba százalékkal dolgozik a Google Asszisztens, hogyha nem túl tökéletes akcentusabbal így beszélek hozzá, akkor így szépen megcsinálja azt, amit kérek tőle, ha nem elsőre, akkor másodikra. És az egyébként ilyen tök jó, hogy vannak ilyen funkciók, hogy benn vagyok az ágyban, már nem akarok felkelni, meg nem akarok semmit csinálni. Egész egyszerűen mondom neki, hogy kapcsolja le az összes izzót, meg hasonlót, tehát hogy tudom szabályozni a fűtést, anélkül, hogy hozzá kellene nyúlnom például a telefonomhoz, tudom szabályozni a légkondicionálót hangvezérléssel, el tudom indítani a porszívót. Iszonyatos favicceket mesél a Google Asszisztens, tehát hogy én elképesztően béna vicceket mesél, hogyha mondod neki, hogy ugyan mondjál már valamit, mondj egy viccet. Mi az Isten? Jó kis műtrágya. Jó kis műtrágya. Na most ide jön az összes. Csodálatos. Nem tudom, figyelitek egyébként, hogy már sok részét összeszedtem a vegyvédelmi cuccnak. Már van kabát, jacky, cipő, van gázmaszkom. Egy kupacba szoktak spónolni a városok szélén, és utána szélednek szét, írja Pancake Speedy, és ez ebben egyébként ez tényleg így szokott történni. Valaki küldött nekem egy üzenetet. De miért küldözgetnek nekem üzenetet? Ne küldözgessetek nekem üzenetet. Hulla felesleges. Itt is egy fűkasza van. Hát gyerekek, nem lett szerencsénk ezzel a várossal. Nincs szeg. Szomorú vagyok. Nincs szeg. Feleslegesen jöttünk el kvázi idáig, és azt nézem, hogyha innen elindulok, mert igazából teljesen mindegy, hogy hol vagyok. Hogy akkor visszafelé kellene menni, és el kellene menni Dolinába. A Dolina nevű városkába, hát ha majd ott lesz szerencsém. Úgyhogy legyen ez. És Dolina felé még van egy katonai bázis is. kerítésben van egy csomó, nem lehet kiszedni. Sajnos nem. Mármint, hogy nem tudok róla, hogy lehetne így úgymond harvesztelni Szeget, hogy nekiállunk egy fogóval kihúzogatni a kerítésbe. Pedig nem lenne rossz. Valószínűleg egy kicsit sokáig tartana, de nem lenne rossz alapvetően. Nagyon jól működik a balta a zombik ellen. Tehát, hogy ez eddig biztos, hogy nem így működött. Ezt egyébként örömmel tapasztalom. Hogy ez ilyen tetszetős változás ez. Van egyébként köztetek valaki, aki játszott például a... Játszott a Horizon Forbidden West-tel mostanában? Én nagyon szerettem egyébként a játékot, egyedül a befejezésével nem vagyok kibékülve. Tehát, hogy nem tetszik, ahogy lezárták a második részt, hogyha egyáltalán lehet lezárásnak nevezni a játéknak a végét. Közben Debbie Angel írja, hogy ő még az elsővel sem játszott, pedig megvan neki. Ó! Ott van még egy melléképület, azt is megnézzük. Nincs szög. A halom gameplayt néztem, az számít. Hát végül is végignézted tehát hogy végignéztél annyi gameplayt, hogy befejezd a sztorit? Mármint, hogy tisztában vagy a sztorival, Geri. Én nagyon élveztem egyébként, tehát hogy... iszonyatosan jó érzés volt vele játszani, és ugye nyilván egy csomót hozzátett ehhez az érzéshez, hogy én ugye akkor játszottam vele, amikor még nagyon kevesen játszhattak vele. Ami ilyenkor mindig ilyen azért különleges dolog egyébként részben, mert hogy te fedezed fel a játékot, játszol vele, és nincs még lehetőség arra, hogyha mondjuk elakadsz vagy valami, akkor felmenj a YouTube-ra, és megnézd, hogy tudnád egyébként esetleg megkönnyíteni a saját helyzetedet, mert hogy egyszerűen még nincsenek YouTube videók. Az egyébként egy egészen egyedi játékélmény manapság, hogy úgy tudsz játszani, hogy tényleg nincsen semmi segítséged az internetekben. Az ad egy egyedi varást az egésznek. De hogy tényleg nagyon szerettem, szerintem tök jó folytatás, de egy kicsit sajnálom, hogy úgy lett megírva a sztori, hogy egyértelmű, hogy majd jön a harmadik rész, és valószínűleg azt fogja teljesen lezárni a történetét a játéknak. Ez egy picit zavart engem. Nyilván aki játszott a játékkal, az valószínűleg érti, hogy mire gondolok. Tudjátok, mi lenne jó? Varrókészlet. Mert hogy kezdenek tönkre menni a cuccaim. De varrókészletet se találtam itt. Se. Viszont ott fönn a dombon van egy viskó, meg egy vadászles. Azokat még megsassolom. Aztán magunk mögött hagyjuk Misztát. Viszlát, Miszta. Szikszalagom van. Tényleg igazad van. Jó, hogy mondod, Balázs. Akkor a szikszalaggal szerintem megjavítom a Jackimet. Hiszen azért van szikszalagom, hogy megjavítsam vele a cuccaimat. Na, glow stick. Arra sincsen semmi szükségem. Akkor most egy kicsit megjavítjuk itt a dolgokat. Nézzük csak. Jó. Jöhet a gatya. Szerintem annak is szüksége van. Ja nem, a gatyát azt nem kell javítani, nagyon jó. A mellényt azt meg lehet javítani vajon szikszalaggal? Meg. Nagyon, nem lehet. Ó. Ja. Sőt, két szikszalagom is van, jól látom. Nem. Ó, hát csak most látom, hogy olyan csizma van rajtam, amibe bele lehet rakni a kést. De béna vagyok, baszki. Na most... Ja nem lehet megjavítani. És epoxi gyantával... Azzal se. Hát ez szomorú. Aj. Hugodzi írja, hogy sewing kit kell, mert hogy bőrből van, de az pedig pont nincs nálam. De Bill Angel kiváltotta a hidratálást, egy picit megelőztelek vele, de köszönöm szépen egyéb iránt. Hol van a kés? Na mindegy, ezt most nem értem. Miért nem látom a csizmában lévő kést? Mit akar tőlem ez a csávó? Vagy nem csávó, ez az egyén. Miért nem látom a kést? Ah, most látom. Jó, hát mondjuk késből soha nem lehet elég. Közben rájöttem, hogy a felfelé jelenti azt, hogy nyitva van, és nem a lefelé. Igen, egyébként egy picit kiszáradtam a sok beszédtől, úgyhogy köszönöm szépen egyébként, Debi Lincsel, hogy kiváltottad nekem a hidratálást, segített is egyébként a köhögésen. Elmúlt az irritáció a torkomban. Úgyhogy akkor most elindulunk visszafelé. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Úgy terveztem egyébként, hogy nagyjából 2 órát streamelek még ma DayZ-t, aztán álomra hajtom a fejemet. Hoppá! Hova dobták le a bombát? Ez jó közel volt. De vajon... Jaj, lehet egyébként, hogy pont arra a városra lett ledobva, ahol előbb voltunk. Valószínűleg Staroyét bombázták le. Vagy a Staroye melletti kis katonai bázist. Jaj, gyanús, hogy a kis katonai sátorbázis lett megküldve. Na hát, életre kelt a csirke. Azaz, hogy a kakas. Szevasz, Panti. Átgázoltam rajta. Na lássuk. Azt hiszem ez a földút egyébként pont oda vezet. Aha, már látom. Látom a zöld gázfelhőt, ott van előttem. Staroyét bombázták le. Még csak nem is a bázist. Hello! XW33DLeader. Üdvözöllek, köszi szépen, hogy benéztél. Minden a legnagyobb rendben van, hál' Istennek. Ez itt a mai második streamünk, mert hogy délelőtt már volt egy kis legózás, és az, hogy bocsánat, kora délután, és olyan jól sikerült a kora délutáni stream, hogy úgy döntöttem, hogy ma este még elindítok egy kis DayZ-t is. És ez tart most már másfél órája. És pont egyébként egy gáztámadás alatt álló település mellett kóricálok. A karakteremmel, akivel már 2 hónapja nem játszottam. De amúgy minden rendben. Igen, toxic zone, nincsen most sajnos még kellő felszerelésem ahhoz, hogy be tudjak menni a gázfelhőbe, nincsen meg még minden vegyvédelmi cuccom, ami szükséges ahhoz, hogy túléljem a gázfelhőt, úgyhogy most szépen kikerülöm. Gebbe kérdezi, hogy ez a gázcucc miért történik? Hát igazából nem is tudom, most már talán lassan egy éve, hogy bekerült ez az újdonság a játékba, és egy kicsit így megbolondítja a játékmenetet arra a területre, ahová ledobják a gázbombát, a gáz kinyírja a zombikat, meg egyébként sebzi az élőket is, viszont hogyha az ember szerez magának megfelelő vegyvédelmi cuccokat, akkor be lehet menni, és úgy lehet lootolgatni, hogy nem kell például aggódnod a zombik miatt, ami egyébként nem rossz. Tehát, hogy egy picit így feldobja a játékmenetet. Nekem tökre tetszett, amikor behozták. És csomószor szoktam úgy játszani, hogy összeszedem a vegyvédelmi cuccokat, és bemegyek azokra a területekre, amit legázbombáznak. És akkor egy ideig ilyen gázfelhő van az adott helyszín körül, ami egy idő után eltűnik, és akkor megint be lehet menni simán is, meg minden. És hát ugye van egy ilyen rizikója is a dolognak, hogyha pont egy olyan helyen vagy, amit lebombáznak, akkor simán megszívhatod, hogyha nincsen nálad vegyvédelmi cucc. Mert hogy egyrészt a gáz marja a bőrödet, másrészt, hogyha nincsen rajtad gázmaszk, akkor bejut a tüdődbe, és beteg leszel tőle. És a sebeket a testeden be tudod kötni, viszont a tüdődbe bejutott... Tehát, hogy ha beteg leszel a gáztól, akkor az például csak nagyon-nagyon-nagyon ritka gyógyszerrel, vagy vérátömlesztéssel lehet kúrálni. Úgyhogy egy picit így megvariálja, izgalmasabbá teszi a játékmenetet alapvetően. Most pedig bejöttünk ebbe a katonai sátortáborba, ahol természetesen vannak zombik. Itt egy 9-11-es, amiben még tár is van 4 darab lőszerrel. De hogy nekem meg már van egy skorpióm. Jó kis hangtompítós skorpió, nem rossz az. Itt egy kalasnyikov, és van benne tár is. Combat sights. Shopee. Szépen betárasztunk. Pancake Speedy nem tudott felmászni legutóbb egy ilyenre, mert hogy valaki szépen megajándékozta egy aknával. Kedves, kedves. A barátságos játékosok. Figyelnek arra, hogy nehogy jól érezd magad játék közben. Egyem a szívüket. Bogyi kiváltotta a hidratálást, úgyhogy megint iszunk egy picit. És akkor elindulok egy másik város irányába, annak reményében, hogy most már találok majd valamikor szeget. Mert hogy szöget ütött a fejemben, hogy csinálni kellene ládát. Örülök, hogy értékelitek az elképesztően pocsék humoromat. Már ezért megérte elindítani ezt a streamet. Ez az igazság, kár lenne titkolni. Na kérem szépen, kövessük szépen ezt az utat, amit itt elég sodort az élet. Szerintem egyébként az lesz, hogy eljutok a következő településre, és akkor ott megpihenünk, mert hogy lassan lejár a mára ütemezett 2 óra, aztán meglátjuk, hogy mi történik addig, de elméletileg az a terv, hogy ilyen 10 óra magasságáig játszom. aztán jöhet a jól megérdemelt pihenés, közben megérkezett közénk Oberon. Dolina fölött van a fatelep. Ne menj el, cicácska, mert Zsófi kiváltotta a simogatást, úgyhogy kénytelen vagyok megsimogatni, de nem, az vízembe pedig légy szíves, ne igyál bele, mert hogy van saját vized. Kispajtás. Na gyere ide szépen, hadd simogassalak meg. Nyugodj el meg, ne nyávogjál, ne nyávogjál, nincs rá okod. Most bejöttem miattad az erdőbe. Nincs rá okod, hallott cicácska, nyugodj meg. Van saját vized. És nem csak, hogy van saját vized, de a lakás minden pontján van saját vized. Úgyhogy legyen az, hogy nem az enyémet akarod meginni. Szervusz. Remélem megtalált. Azaz, nagyon ügyes vagy. Megtalálta a saját vizét a cica. Úgyhogy az enyém visszakerülhet az asztalra. Pa-pa-pa-pa. Na, ott a közelben, ha minden igaz, kezd kirajzolódni egy település. Méghozzá, ha minden igaz, akkor az ott Dolina. Dolina lesz. Elmegyünk szépen Dolinába. Ott is körbe kutatunk mindent, minden létező lyukat megkeresünk, átforgatunk, átkutatunk, hát ha találunk szöget. Mert hogy ládát akarok készíteni, és a láda készítéshez már csak szögre van szükségem, minden más felszerelés rendelkezésemre áll. És ugye ládát azért akarunk csinálni, mert a ládákat el lehet ásni, és a ládákba be lehet rakni a felszerelést, és abba belepakolnám azokat a felszereléseket, amiket nem akarok folyamatosan magammal cipelni, és folytatnám a kutatást olyan eszközök után, amikből egyébként bázis lehetne építeni, mert rájöttem, hogy igazából szeretnék egy saját kis bázist, amit le lehet lakatolni, lehet bele készíteni ládákat, és ott oda le lehet rakni cuccokat. Úgyhogy most ez a nagy harci terv Daisy kapcsán, hogy megint nekiállok a saját bázis elkészítésének. Viszont mivel egyedül vagyok, ezért muszáj, hogy előbb csináljak magamnak egy ládát, amit el tudok rejteni a többi felhasználó elől. Nincs mese. Így van, így van, így van, így van. Tehát, hogyha ne adj Isten, meghalna a karakterem, és tudom a helyét, és ugyanazon a szerveren vagyok, ahol meghalt a karakter, akkor meg lehet találni. Meg lehet találni a... Meg lehet találni az elásott ládát, csak egy ásó kell hozzá, amivel kibírod ásni. Ó, itt egy fűrész. És ez a jobbik fajta fűrész, úgyhogy mondjuk igaz, hogy 10 hely kell neki, úgyhogy egy picit variálni kell az inventoriban. De ez a jobbik fajta fűrész, úgyhogy nézzük meg, hogy lehetne itt egy kis helyet csinálni. Meg is van. Úgy. Ugyanazt tudják, azt írja Balázs, de hogy szerintem van köztük különbség. Tehát, hogy ezzel a fűrésszel szerintem gyorsabban lehet, és tovább lehet fát vágni, mint a vasfűrésszel. Mert ugye a vasfűrész az leginkább arra jó, hogy lefűrészeled vele például a shotgunnak a csövét. Azt szerintem lehet, hogy fafűrésszel nem is lehet. Timonka, szép estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy benéztél. Üdvözöllek itt a csatornán, jó szórakozást! Sikerült elkapnod a ma esti Daisy streamet. Gázlámpa. Valami, amire semmi szükségünk nincsen. Shotgun shells. Azt azért... annak találunk helyet. Hogy halad a túlélés? Az a helyzet, hogy nem panaszkodom. Ez egy viszonylag régi karakter, akivel az elmúlt 2 hónapban egyáltalán nem játszottam. És most így éppen szöget hajkurászok vele, mert szeretnék elásható ládát készíteni, amiben eláshatok mindenféle felszereléseket, amiket nem akarok magammal cipelni. Úgyhogy most településről településre mászkálok, és próbálok szöget találni. Egyelőre nem túl sok sikerrel egyébként, tehát hogy az elmúlt 2 órában nem sikerült. Oppa! Na baszki! Nem sikerült szöget találni. De nem adom fel. Amíg egy darabban látsz. Azt méri a karakter, hogy nettó hány órát éltem meg a karakter? Nem. Tehát, hogy nincs egy ilyen számláló, ami azt mutatná, hogy legalábbis én nem tudok róla, hogy lenne, hogy mióta van életben. Mióta van életben a karakter. Na hát. Meg tudom végre javítani a mellényemet. És már is jobb állapotban van, és azt nézem egyébként, hogy a hátizsákom is, mintha egy picit nem is picit, hanem eléggé cudar állapotban van. De hál' Istennek azt is meg lehet javítani duct tape-pel. Úgyhogy ja, most ebből egész jól jöttünk ki. Nagyszerű. Nagyszerű, csodálatos. Jól van, sikerült egy picit szinten tartani az elkopó felszerelésünket. Ezen a szerveren egyébként sok player van, nem hiszem, nem, szerintem egy olyan direktor, olyan szerverre jöttem, amin nincs kifejezetten túl sok játékos, mert hogy most nem akartam még bónuszban azzal is foglalkozni, hogy másokkal csetepatézzak, bőven megteszi nekem a játék meg a zombik, mert hogy most inkább a túlélésre akarok koncentrálni, és nem arra, hogy másokra lövöldözzek. Egyébként sem vagyok olyan nagy híve a PvP-nek egyébként, tehát hogy én ezt a játékot főleg a szimpla túlélés miatt szeretem. Nyilván, hogyha úgy alakul, akkor összeakasztom a bajuszt más játékosokkal, de alapvetően próbálom kerülni az olyan szituációkat, már csak azért is, mert nem vagyok jó bennük. Ó, itt van rendőrség egyébként. Most nézem. Nem mintha be akarnék menni a rendőrségre, de van rendőrség. Ó, nézd csak, vitamin Balázs, találtam vitamint, amit nem fér be az inventorimba, úgyhogy nézzük meg megint, hogy hát ezt a macsetát eldobom, mert hogy van 2 darab késem is, és fölvesszük a vitamint, amivel majd tudunk küzdeni. Tudunk küzdeni az esetleges megfázás ellen. Szóval nem alapvetően, nyilván rengeteg, szerintem a legtöbb játékos úgy játssza ezt a játékot, hogy más játékosokra vadászik, én viszont nem tartozom közéjük. Hoppá, vérzem. No, hát itt egy vizes palack. Abból nekem már van 2, úgyhogy ezt nem foglalkozunk. Szóval, ja, visszatérve az előző témára, nyilván lehet úgy is játszani ezt a játékot, hogy azt tekinted elsődleges célodnak, hogy más játékosokkal konfrontációba kerülj és lövöldöz rájuk meg ilyesmi, de hogy én nem, én azon kevés játékosok közé tartozom, akik inkább az ilyen sima túlélésre koncentrálnak, tehát hogy a zombik elleni túlélésre, meg ilyesmi, meg a környezet elleni túlélésre, és hogyha nem muszáj, akkor nem bocsátkozom konfliktusba más játékosokkal, ettől függetlenül azért már nem egyszer volt arra példa, hogy lövöldözésbe keveredtem például, és hál' Istennek előfordult olyan is, hogy én jöttem ki győztesen az ilyen konfliktusokból, úgyhogy alapvetően nem panaszkodom. Pisztoly szuppresszor. Tök régen volt már egyébként, hogy találtam hangtompítót. Csak úgy, a semmiben. Viszont, hogyha itt van hangtompító a rendőrség mellett, akkor lehet, hogy érdemes benézni egyébként a rendőrségre. Hát, ha ott is van normális loot. Ó, baszki. Igen, tehát hogy például az SG5-re is lehet rakni hangtompítót, de hogy SG5-re való hangtompítót még én sem találtam soha a játékban. Meg ugye például azt hiszem az M4-re is lehet hangtompítót találni, és ember emlékezet óta nem emlékszem olyanra, hogy lett volna bárhol hangtompító. Tényleg elég ritka, ritka jószág. PC-n, talán PC-n. A pisztoly hangtompító jó az SG5-re? Nem, mert akkor felajánlotta volna az előbb, hogy hogy rakjam fel, és nem jött fel az opció. Ja, mert rajta van a csőtoltok alatt bizbasz, az SG5-ödön. Jó, valóban, valóban, ebben igazad van. Igazad van. Igazad van. Mert hogyha most kézbe veszem, akkor rajta van a muzzle. És vagy a muzzle van rajta, vagy a suppressor. Valóban. Mindjárt akkor visszamegyek és megnézem, hogy fel lehet-e rárakni. Jó, hogy mondtad. Köszi szépen, Timonka, hogy erre emlékeztettél. Tökre elfelejtettem, hogy rajta van a muzzle az SG5-ön. Itt egy Scorpio, de arra nincs szükségem. Egész jó alult egyébként ezen a rendőrségen most. Tehát, hogy van. Van minden. Mondom, van minden. Nem is tudom, mikor voltam utoljára olyan rendőrségen, ahol ennyi cucc van egyetlen helyen. Itt van még egy soti. És itt van még egy shoti. Ez igen, 3 shotgun egyetlen egy rendőrségen belül. Ez nem olyan rossz. És úgy látszik egyébként, hogy így mostanában nem is nagyon volt itt egyébként senki ezen a rendőrségen. Mert hogy minden ajtó be volt zárva, tehát úgy néz ki, hogy... És valóban rajta is van a hangtompító az SG5-ön. Úgyhogy Timonka, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy fölhívtad a figyelmemet erre az apróságra. Hálás vagyok érte. És akkor, gyerekek, Legyen az. Hogy? Hogy itt most megpihenünk, és hogyha minden jól megy, akkor csütörtök este megint lesz egy rövidebb Daisy stream. Nem ígérem meg, még nem tudom 100%-ra megígérni, de akkor lehet, hogy csütörtökön játszunk, ezt nyilván a Discordon majd jelezni fogom, hogyha esetleg valaki még nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, akkor most beraktam a chatbe a Discord szervernek a linkjét, és hogyha semmi más dolgom nem lesz csütörtök este, akkor ugyanígy ilyen 8 óra magasságában szerintem elindítok egy Daisy streamet, és innen fogjuk folytatni az egyelőre névtelen hősnőnknek a kalandját. Úgyhogy én most szépen ki is lépek a játékból, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velem tartott ma este. Remélem, hogy a rengeteg mászkálás ellenére nem volt annyira unalmas ez a ma esti stream. Közben Gebe kérdezi, hogy forzázni nem szoktál már. Az igazság, hogy nem. Utoljára akkor forzáztam, amikor itt a stream keretében forzáztam, úgyhogy nem vagyok egy ilyen őrületesen nagy forza játékos, tehát hogy pár órára lekötött, meg szórakoztatott, de azt hiszem több órát nem fogok már beleölni abba a játékba, legalábbis nem a közeljövőben. Úgyhogy akkor csütörtök este találkozzunk, 90% esélye van, hogy csütörtök este érkezem, de a Discordon igyekszem időben jelezni, hogy melyik nap, pontosan hány órakor lesz a stream, úgyhogy még egyszer tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és jó éjszakát kívánok, pihenjétek ki magatokat, és mindenkinek remek, rövid munkahetet kívánok, legyetek jók, sziasztok!